Muhterem efendim, Taraf gazetesinde AK Parti ve Gülen'i bitirme planı manşetiyle verilen bir haberde millete ve hükümete kurulan vahim bir tuzağın belgesi yayınlandı. Genelkurmay Harekat Başkanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilen çirkin planı ve masum insanların suçlu gösterilmelerine yönelik bu kirli tezgahları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu doğrusu vihle-i ula'da bu tabiri kullanıyoruz hemen. İlk önce filan demek gibi bir yerde kullanırdı eskiler. Hemen işe başlarken, söze başlarken. Ben böyle bir meseleyle bed-i kelam etmeyi düşünmezdim. Düşünmüyorum da. Geçmiş olabilir aklımdan yani bu türlü şeyler. Kelam-ı nefsiyle hani şu denebilir, şu denebilir, şu denebilir. Mülazalarım olabilir de. Şimdi bu mevzuda onu da bilemiyorum. Bir şey demek doğru mu, değil mi? Ancak siz sorduğunuz için arz edeyim ben. Bu dışarıya vurmuş bir şey. Belli bir hissiyatın dışarıya vurmuş şekli. Bu genelkurmay falan dairesinin sesidir, soluğudur. Oradaki kararlardır. Genel hissiyatın dışarıya vurması ve tercümesidir filan lazalarına girmiyorum ben. Yani şimdiye kadar isterse bir kısım medya tarafından, isterse bir kısım derin devlet taraftarları tarafından, isterse Haziran fırtınasında bir yönüyle o montaj yapılan bantlarla, o bant furyası tarafından defaatle bu meseleler gündeme getirildi. Açık kapalı şimdiye kadar ben mübalağa yapmayacağım. Bildiğim şeye binaen diyorum. Bu türlü şeyler belli kesimler tarafından 30 defa esas planlandı, üzerinde duruldu. Bunların hepsi bitirme mülazasına mahtuftu, bitirme. Yoku bitirme hareketleri bunlar. Yani ortada var olan nedir ki onu bitireceksin? Millete ters ne var ki onu bitireceksin? Milletin geleceğine ters, cumhuriyete ters, demokrasiye ters, Türk milletinin geleceği adına bir yönüyle belki olumsuz sayılabilecek, negatif şeyler sayabileceğiniz ne var ki ortada? Öyle bir bitirme mülazasına giriyorsunuz. Defaatla böyle belli şeyler oldu, mülazalar oldu. Bazılar tarafından yapılan mülazalara da andıç dendi yani. Muhtıra şeklinde ortaya kondu. Bazen açıktan açığa bazı şeyler yapıldı bunlar. İlk değildir bunlar. Bu türlü şeyler hep olmuştur ve hep olacaktır. Bunlar gerçekten arz edeceğim ben onu. Böyle belli bir kaynaktan kaynaklanıyorsa, evvela bir davaya gönül vermiş, Allah'a inanmış, hikmete ram olmuş, sahaya sarılmış, hikmete ram olmuş, gerçek yolunu bulmuş. Akif'in sözlerini çevirerek biraz ifade ettim. Gerçek yolunu bulmuş bir insan için bence bunlar tereddüte sevk edici, şaşırtıcı, duraklamaya sevk edici şeyler olmamalı. Yani yol doğruysa, iyi bir yolda yürünüyorsa, inananlar iyi bir yolda yürüyorlarsa, milletimiz adına, toplumumuz adına, şahıslarımız adına, dünya adına, insanlık adına iyi şeyler vaat edecek bir yolda yürüyorlarsa ve yolun her menzilinde durup bir kere daha insani evrensel değerler açısından, genel kıstaslarımız, kültür kriterlerimiz açısından meseleleri test ediyorlarsa, yanlış bir yolda yürümediklerini tekrar bertekrar görüyorlarsa, doğru diyorlarsa, bence sağdan soldan gelen o lakırdılara, o türlü sözlere kulak asmamalılar. Doğru bildikleri yolda yürümeliler. Allah'ın mükerrem ibadı Nuh aleyhisselam taşlanmıştır. Hud aleyhisselam tehdide maruz kalmıştır. Salih aleyhisselam ölümle tehdit edilmiş. Musa aleyhisselamın üzerine gidilmiş. Hazreti Mesih mesajını çarmıhlar altında yapmıştır. Zekeriya aleyhisselam testereyle biçilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmez ama Cercis peygamber bilmem ne gibi boğazlanmıştır. Allah'ın en mükerrem ibadı, onları çekemeyen, temelde din düşmanlığı taşıyan, dine karşı düşman olan insanlar tarafından akla hayale gelmedik eziyetlere maruz kalmışlardır. Nicelerinin derisi yüzülmüş, niceleri berdar edilmiş, niceleri o mevzuda namı nişanı silinmiş, kendileri yok edildikten sonra geride bıraktıkları asarı bergüzideleri dahi yakılarak unutturulmaya çalışılmıştır. Bu öteden beri, yani küfür iman mücadelesi Hazreti Adem'le başlamış, devam ediyor. Ama bunu böyle bir düşmanlığı falan müesseseye, filan müesseseye mal etmek doğru değil. Şimdi bu yeni şey, bundan evvel de bazı şeyler oldu. Hani gece muhtırası oldu, bilmem ne oldu falan. Onlar reddettiler, iddia edildi, onlar reddettiler. Böyle bir şey yok. İnşallah öyle bir şey yoktur, öyle bir şey olmasın. Çünkü milletin göz bebeği olan bir müessese mevzuunda millet şöyle böyle ona bir numara verse bile bence onun kredisine dokunacak her şey millete dokunur, bize de dokunur. Onun kredisine bir şey dokundurmamak lazım. Onun itibarı bir milletin itibarıdır. O itibar çok önemlidir. Gelecekte o itibar çok şey ifade edecektir. Bu açıdan ulu orta mesele sübut bulmadan hemen bir şey yapmamak lazım. Gerçi bir kısım medya kuruluşları o mevzuda bir şeyler dediler de hani o vesikaya göre filan dediler. İşte falanın elinde bulunan işte yazılı bilmem neye göre filan dediler. Bu bir. İkincisi hani bu hareket de benim çok değerim yok. Millete mal olmuş bir mesele. Falanla alakalı filanla alakalı fecif yoksa F tipi falan tipi, F tipi falan gibi şeyler. Bunları bağışlarsanız kim derse desin, bunun nezaheti lisaniyeme uygun gelmese bile ben burada lakırdı deyip geçeceğim. Benimle alakası yok bu meselenin. Nasıl bu millet bir dönemde milli mücadele verirken bir yerde kurtuluş adına bir meşale yakılmış, çok yerde sivil silahlanmış, memleketini işgal eden düşmanlara karşı bir seferberlik ilan etmiştir. Şimdi bu milletin düşmanları var. Fakirlik gibi, cehalet gibi, ihtilaf gibi, iftirak gibi. Bunlara karşı bir mücadele, bir mücahede diyeyim, savaş ilanı değil. Bir mücadele, bir mücahede verme. Eğer millete düşen bir şey ise, hani bu harekete gönül veren insanlar bir yerde bir meşale görüyorlar. Ya biz de yapabiliriz diyorlar. Birisi gidiyor Kongo'da bir şey yapıyor. Öbürü diyor biz de gidip Madagaskar'da yapalım. Öbürü diyor biz Madagaskar'da yapalım. Siz belki bu mevzudaki katkınız sadece bir camide, iki camide bu hususlara temas ederek demişsiniz ki dünyada bir kısım değişimler var. Soğuk harp sona eriyor. Bir imparatorluk dağılıyor. Bizim kardeşlerimiz var o ülkelerde. Bunları sahipsiz bırakmamak lazım. Ben o gün söylediğim sözleri aynıyla şimdi nakledemem. Ama bunu belki birkaç yerde tekrar ettim, söyledim. Bu gayet normaldi yani. Vazifem oydu. Ben bir Diyanet vazifelisiydim ve söyledim bunları. Ama millet güzel bunu. Millet makuliyette bir yönüyle heyecanlandı. Makul buldu bunu. Kendi kardeşlerin imdadına koşmayı makul buldu. Tarihi değerlerini insanlığa taşımayı, duyurmayı makul buldu, mantıki buldu. Mesela mantıklı olmazsa onca insan harekete geçmez ki. Onca insan elindeki avucundakini dökerek ta Afrikalarda, Mafrikalarda okul açmaz ki. Türkiye'yi sevdirme, Türk sevdalılarıyla o mevzuda hep koşturup durma meselesi bunu yapmaz ki. Mesela makul olursa, mantıklı olursa, onun temel dini ve milli kriterleri buna evet derse bu insanlar koşarlar o mevzuda. Bu açıdan da hareket tamamen bu esaslar üzerine müessestir. Hiç kimseye mal edilemez. Fakir her zaman bu türlü nisbetlerde ben öyle bir şirkten Allah'a sığınırım. Bir kısım Allah bilmez, peygamber bilmez insanlar milletin hareketine vabeste veya o hareketin semeresi olan şeyleri bazı eşhası mühimmeye vererek şirke girmelerine karşılık ben Allah Celle Celaluhu bu millete yeni bir telattüf dalga boyunda, bir lütuf dalga boyunda tecellide bulundu. ve millet bir yönüyle belki hak hakikat istikametinde, işte o fakirliği izale istikametinde, o itirafları giderme istikametinde ve cehaleti izale etme istikametinde seferber oldu. Dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Bir de tanınmıyordu, kapalı bir kutu içindeydik yani. Bizim de birkaç bin seneden beri burada bir Amerikalı bana dedi, birkaç bin senelik medeniyetiniz var. Bizim o ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen değerlerimiz var. Bunları dünyanın dört bir yanına götürmek, taşımak bizim için vecibedir. Ben olmadım, hiçbir yere de gitmedim. Giden arkadaşlara öncülük de yapmadım. Yapılan o işleri görme arzusu da içimde hiç olmadı. Ama insanlar kendi kendilerine meseleyi makul bulduklarından, mantıklı bulduklarından gittiler. Bu işi yaptılar Allah'ın izni inayetiyle. Türkiye'nin içinde ve dışında gelişti bu. Bu sevgi tayfları mı diyeyim, sevgi rüzgarları, meltemleri, sevgi kokuları her tarafa yayılmaya başladı. Ve herkes koştu onun etrafında, kümelendi. Şimdi bu bir taraftan böyle yaygınlaşıp güçleştikçe bazı çekemeyen, hazmedemeyen insanlar var. Fakat o belgede ifade edildiği gibi o müessesenin hareketi doğrudan doğruya kastederek, isim vererek böyle bir şey yapacağına ben ihtimal vermiyorum. Ve diyorum ki inşallah böyle bir şey yapılmamıştır. Yapılmışsa bile bunu belki bu meseledeki temel espriyi bilemeyen bir kısım, haşa yine o tabiri kullanmak istemem, bazı densiz insanlar bu işi yapmışlardır. Bir kısım insanların bu mevzudaki hata ve mesavisini koskocaman bir müesseseye mal ederek meseleyi o müessese çapında ele almak doğru olmaz bence. Biz o mevzuda da bir yönüyle tenzihe gitmemiz lazım, tebcile gitmemiz lazım, takdire gitmemiz lazım, soyutlamamız lazım. O ordu İstanbul surları dibindeki ordu, o ordu Çanakkale'de düşmanla göğüs göğüse savaşan ordu, o ordu misak-ı milli sınırlarını belirleyen ordu, milli mücadele veren ordu, değişik zamanda o ordu aynı zamanda gelecek adına da çok şeyler vaat ediyor. O müessese içinde kim bilir belki de bilerek o müessesenin adını kirletmeye matuf, düşüncesi kirli bir kısım kimseler yaptıkları şeyleri genelde bazı yerlerden onların çıktılarını sağlayarak o müesseseye karartmaya matuf, halkın nazarında düşürmeye matuf bir kısım davranışlarda bulunabilirler. Böyle bakıyor meseleyi şahsen, ben böyle değerlendiriyorum ve gönlüm şiddetle arzu ediyor ki mesele böyle olsun ve halk da zamanla anlasın bu mesele böyleymiş. Bu bir kısım densiz kimseler tarafından yapılmış bir şey veya bir iftiradır, bir isnattır, öyle olduğu ortaya çıksın. O müessese içinde de böyle uygunsuz insanlar olabilir. Nitekim kendileri de bazen alıyorlar, içeriye alıyorlar, sorguluyorlar. Askeri şuralarda dışarıya atıyorlar, disiplinizden dolayı dışarıya atıyorlar. Uzaklaştırıyorlar, olabiliyor, olabilir, her müessesede olabilir. İlahiyat camiasında da böyle şeyler olabilir. İmam hatipler arasında olabilir böyle bir şey. Devlet bünyesinde bu türlü şeyler olabilir, adliyede bu türlü şeyler olabilir, mülkiyede bu türlü şeyler olabilir, olabilir. Biz münezzeh, mukaddes, müteal olarak yaratılmadık yani, aşkın varlıklar değiliz. Hepimizin içinde, bütün müesseselerin içinde bir kısım densizlere, densizliklere özür dilerim, açık insanlar olabilir. Bunlar tarafından planlanmış, yapılmış olabileceği, ben sonucun böyle çıkmasını çok arzu ederim şahsen. Realite planında da o müessesenin belki yeniden takdirine, tebciline vesile olur. Evet. Büyütmemek mesele, çünkü yani bir hizmet edenler açısından mesele çok büyütülmemeli. Bu mevzuda paniğe girilmemeli. Yürüdüğümüz yolun doğru olması önemlidir. Biz netice itibariyle hayatımızı Allah'ın rızasına ulaşmaya göre planlamışız. Ve milletimizin geleceğini ikame etme, ihya etme adına planlamışız. Cehaleti izaleye matuf, ihtilaf ve iftirakları gidermeye matuf planlamışız. Yolun neresinde bizi ölüm çukuruna atarlarsa aslında kazanmış sayılırız. Erzurumlu bir şair, ben görmedim onu, dedelerimiz görmüş, bahsederlerdi. Sümmani meşhurdur Erzurum'da. biraz Azeri ağzıyla konuşur. Az değiştirerek iki mısrasını söyleyeyim. Ezelden vurgunum Elif'i baya, hakkunun emeğim vermesin zaya. Bir can borçluydum bari Huda'ya, vermek için can kurbana gelmişim ben diyor. Şimdi ondan dolayı bu daire içinde bulunan, bu işe gönül vermiş bu gönüllüler, falan yerde filan yerde falan menzilde filan menzilde bizi dünyadan ukvaya atacaklar çıkarıp, hiç önemsemeyiz bunu, bayılırım ona. Yani bir yerde öyle bir kör kurşunla, bilmem neyin nesiyle filan yok edilme meselesi bana ebedi hayatımı kazandırır. Ama bir şeye üzülürüm ben. İnanan insana, bu mevzuda koşan insana, kötülük yapan insanlar ahiretlerini mahvetmiş olurlar. Esma validemizin sözünü arz edeyim size. Abdullah İbni Zübeyir İbni Avvam berdar edilince Haccaç tarafından, validemiz o zamanlar 100 yaşında var, neredeyse yaşlıdır, iki büklümdür. Haccacın karşısına çıkar, onu sarsacak şekilde konuşur ve şöyle der. Haccaç der, sen benim oğlumun dünyasını mahvettin, o senin ahiretini mahvetti. İşte ben ona üzülürüm. O Haziran fırtınasında da kötülük yapan insanlar oldu ve bazıları devrildi gitti arkasından. Bize kötülük yaptıklarından dolayı devrilmediler. Miatları dolduğundan dolayı devrildiler. Orada da kendinize, hareketinize bir kutsiyet atfederek, ha size dokunan çarpılıyor falan mülazasına girmeyin. Allah öyle yaptı. Kötülük yaparak ahirete gittilerse, Allah huzuruna gittilerse, huzuru risalet penahiye gittilerse, öbür tarafta işin doğrusu ben onlar adına üzülürüm. Evet, işte olur yani. Bir kere daha üzülürüm ben. Neşredilen skandal belgede, ihbara dayalı ışık evleri baskınlarında silah, mühimmat ve benzeri materyal bulunması sağlanarak gönüllüler hareketinin silahlı terör örgütü kapsamına aldırılması ve ayrıca aynı aramalarda bazı yabancı servislere ait bir kısım objeler ele geçirilmiş gibi gösterilerek gizli irtibatların deşifre edilmiş olduğu izleniminin verilmesi gibi entrika planlarının da yer aldığını görüyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Bu hareket içinde bulunan, dünyanın dört bir yanına sevgi mesajlarıyla giden, sevgi dili olan Türkçemizi, sevgi kültürü olan, Türk kültürünü götüren bu insanların yanlarında inek çuvalı taşımadıklarını onlar da biliyorlar. Taşımamaya azm-ı cezm-ı kastettiklerini onlar da biliyorlar. Hatta birisini söyleyeyim ben. Bizzat yanındaki insan bana nakletti. Elini önündeki masaya vurdu. Ya bu kadar üzerlerine gittiğimiz halde niye bir türlü sokağa dökülmüyorlar bunlar? Dediğini bugünkü gibi hatırlıyorum. Vallahi billahi tellahi onlar da biliyorlar ki sevgiye kilitlenmiş bu insanlar karıncaya bile basmazlar. Hiçbir yerde ama. Eğer öyle olsaydı, vesvese üzerine, paranoya üzerine müesses bir sistemin gizli servisleri 15 seneden beri onların içinde okullarda faaliyet gösteren insanlar adına bir şeyler söylerlerdi. Dünyanın dört bir yanında, dört bir yanında çok farklı kültür ortamlarında hizmet eden bu insanlar hiçbir yerde değişik servisler tarafından siz şusunuz, busunuz, şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz ihtimallere bile hüküm bina etmediler. Demek ki bunlar nabız tuttular, kalbi dinlediler. Hiçbir zaman aleyhlerinde olabilecek veya bünyenin aleyhinde olabilecek bir aritmiye rastlamadılar. Evet, hiçbir handikapla karşı karşıya kalmadılar. Bu açıdan bence Türkiye'deki insanlar da biliyorlar ki bunlar katiyen ellerine silah almazlar, iğne bile almazlar. Şurada yolun üzerine dökülmüş tırtıllar, o yolu sardıkları dönemde yanımdaki arkadaşlar benim o yolda nasıl yürüdüğümü biliyorlar. İkaz ediyorum sağımdaki solumdakilerini. 10 gün yaşama hakları var onların, 10 gün. Aman basmayın. Ve onlar basılmış, çiğnenmiş de üzüntümü ifade ettim ben onlara. Bir karınca bile bir çukura düşmüşse onu oradan çıkarmak için belki yarım saat uğraştığımı biliyorum. Allah onu yaratmış, yaşama hakkı var onun. Şimdi bu mantığı, bu felsefeyi, bu düşünceyi paylaşan insanların kimseye bir inanıcıyla bile dokunacağına kimse ihtimal vermiyor. Ama karalamak için ne yapsınlar? Yani içlerinde inanan insana dinci deyip bir kinleri var. Dinci deyip karalama şeklinde bir kinleri var, bir nefretleri var. Ve bu arada belki bazıları farkına varmadan bu işe alet oluyorlar bazen. Harekete geçiyorlar, olumsuz bazı şeyler yapıyorlar. Fakat bütün bunları tamim ederek bence genel tavrımızdan, karakterimizden fedakarlıkta bulunarak mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesine girmemek lazım. Sözle bile mukabele etmemek lazım. Biraz evvel arz ettiğim gibi yani ben yaptıkları kötülüklerden dolayı kötülük mülazası varsa, kötülük niyetiyle yapıyorlarsa, din düşmanlığı varsa bunlarda Allah'ın huzuruna gittikleri zaman zor durumda kalırlar. Mahkeme-i Kübra'da, Madele-i Ulya'da, hesap mizan gününde orada onları o perişan halde görünce ben üzülürüm şahsen. Hak iddia etme meselesi değil. Çok kötülük yapan insanlara bile burada böyle aklımın köşesinden geçti. Cehennem ve azabı ilahi yeter. Belki aklımın köşesinden geçti. Dilim telaffuz etmedi onu. Ama odaya girince ağladım. Hayır ya Rabbi dedim. Hayır yani. Onun bu kadarcık küçük şeyinden dolayı ben cehennemi reva göremem ona. Bizim genel karakterimiz budur. Ve ben fakir bunları söylerken sizin hissiyatınıza, dünyanın dört bir yanında benim binde birini tanımadığım, binde birini tanımadığım, yemin ederim, o arkadaşlarımızın hissiyatına tercüman oluyorum. Yurtlarını, yuvalarını terk eden, bazen eşlerinden ayrılıp giden o fedakar kahramanları, geleceği bir yönüyle, belki kendi kültürleri üzerine ikame etmeyi dünyanın her yerinde düşünen, o kültür miraslarını dünyaya taşıyan, o insanların hissiyatına tercüman olduğum kanaatiyle bunları söylüyorum. Şimdi orada olan şeylerden birisi, bu öteden beri başkaları da yaptı bunu yani, yer yer yaptılar. Şubat soğundu, ortaya da çıktı. Bazı evlere mesela diyelim sizlerin arkadaşlarınızın yazdıkları kitapları koydular. Hatta yani işte görüyorsunuz Kitmir burada kalıyor yani hiçbir yerde poster moster yok yani. En sevdiğimiz insanların yani Hazreti Pir'in posteri asılabilir, yok öyle bir şey. Fakat posterler astılar. Yani sizin arkadaşlarınızın Hazreti Pir'in posterlerini astılar. Ta o eve baskın yapıldığı zaman da demek ki bu evde bunlara aitmiş falan dedirtmek için bu türlü oyunlara gidildi. Fakat çok defa insaflı, izanlı, jandarma veya emniyet teşkilatı tarafından mesele keşfedilerek deşifre edildi. Onların oyunu bozuldu. Şu anda yeni oyunlar peşinde olabilirler. Yani yeni oyunlar peşinde olabilirler. Değişik yerlere. Değişik yerlere hakikaten bazı şeyler koyabilirler. Arkadaşlar belki basiretli hareket etmeliler. Bu yine bir müesseseye mal edilmemeli. Falanlar yapacak, filanlar yapacak şeklinde dememeli. Ama suyu niyetli olan insanlar götürür oraya bir dinamit koyabilirler. Bir bomba koyabilirler. Bir uyuşturucu koyabilirler. Bir tane silah atabilirler oraya. Silahla içeriye girebilirler. Siz elinden silah alırken silahın üzerinde sizin parmak izleriniz de olabilir. Kriminolojik araştırmada iş gelir size fatura edilebilir yani. Bu türlü şeylerin hepsi olabilir. Belki bu türlü hadiseler böyle erkenden deşifre edilmesi, o hadise doğrudur veya değildir ayrı bir mesele. Ama birileri böyle suyu niyetli ise, kötü şeyler kurgulayıp duruyorsa, onların senaryolarını yazıyor, çiziyor, hazırlıyorsa şayet, bunlar bir yönüyle arkadaşlarda da tembihe, tenebbühe vesile olmalı. Arkadaşlar bunları birer tembih şeklinde algılamalılar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyerek karşılık vermeliler. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim diyerek Cenab-ı Hakk'a sığınmalılar. Sizin dostunuz olduğu kadar yani yaptığınız hizmetler karşısında çok ciddi böyle milli heyecanlar oluşuyor. Bu ölçüde sizi çekemeyen, hazmedemeyen, kıskançlık duyan size karşı ve inkarından dolayı İlhadından dolayı size karşı düşmanlık besleyen insanlar da size kötülük yapabilirler. Orada o müessese öyle bir plan olmayabilir, öyle bir şey düşünmemiş olabilir de. Fakat Türkiye'de herhangi bir kesim, din iman düşmanı, ayrılıkçılar, Türkiye'yi parçalamak isteyenler, genel yapıyı bozmak isteyenler, millet içinde ihtilaflar, iftiraklar meydana getirmek isteyenler ve Türkiye idare edilmez bir kargaşanın içine çekmek isteyenler bu türlü şeyler hep yapabilirler yani hafizanallah. İnanan insanların bir sürü yerde yurtları var. Bir sürü yerde inanan talebeler, onlar IŞİD evleri falan dediler. Öyle bir şey yok yani, IŞİD evi diye bir şey yok. Bir dönemde inanan insanlar, talebelerin yurtlardan atıldığı, dövüldüğü, vurulduğu, baştan yarıldığı dönemde Kitmir bir cami kürsüsünde çok eski yıllarda, 30 sene evvel belki daha fazla, 3-5 talebe bir araya gelip bir ev tutuyor, öbürleri bir araya gelip bir ev tutuyor. Atıldıkları yurtlara karşılık evlerde kalıyorlar. Kur'an'ın bir ayetinden işaretle böyle, Kur'an her döneme, her devre işaret edebilir. O evlere içimden benim IŞİD evi demek geliyor, bu onu söylüyorum. O zamana mahsus. Ama IŞİD evi diye bir şey yok yani. İnanan talebeler belli bir dönemde hırpalanmışlar, dövülmüşler, vurulmuşlar. Onlar da başlarının çaresine bakıyor, ev tutuyorlar. Mesele bu. O meseleyi büyüterek, abartarak, işte bir yönüyle belli servislere meseleyi ısmarlayarak bunlar tespit edilsin işte. Bunlarla mutlaka üzerine gidilsin. Bu apartmanlar içinde bunlardan şikayet edebilecek insanlar bulunsun mutlaka. İşlerine bunların ajanlar sokulsun. O ajanlar bazı şeyler yapsın. Bunlar kötülük duygusuna ve düşüncesine kilitlenmiş, kötülükten başka bir şey düşünmeyen, şeytanın azat kabul etmez halayiki, her zaman olabilir. Bunların yapacağı şeylerdir. Bunlar böyle şeyleri her zaman yapabilirler. Dağın kendine göre hesabı planı vardır. Bu karanlık kurul kararının kendine göre hesap ve planları vardır. Bir dönemde belli ölçüde değişik ülkeler üzerinde müessiriye tesis eden gizli güçlerin, kuvvetlerin, cemiyatı sırriyeleri kendilerine göre hesap ve planları vardır. Seni kendi öz yurdunda böyle Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi kendi öz yurdunda parya, öyle görme, öyle değerlendirme, o konumda müteala etme nazarıyla sana bakan insanlar bu türlü olumlu, müsbet, pozitif şeyler karşısında rahatsızlık duyabilirler. Ve bu olumlu şeyleri bozmak, bulandırmak, mahşeri vicdanın bu mevzuda teveccühünü kırmak isteyebilirler. Onları önlemek de elimizden gelmez. İhtimallere binaen falanlar şöyle yapacak, filanlar böyle yapacak. İhtimallere binaen projeler oluşturmak elimizden gelmez. Sadece temkinli olmak lazım. Yani inanan insanlar her zaman dediğim gibi temkinli olmalı. İnanan insanların inanmayan düşmanları vardır. Adem'in şeytan düşmanı olduğu gibi bugün de şeytan bazılarına sürekli şeytanlık fısıldadığından dolayı onlar biz kendimiz düşündük ettik zannediyorlar. Esas şeytan fısıldıyor onlara o kötülükleri. Bu insanlar kötülük yapabilirler. Bu tertemiz hareketi, bu tertemiz hizmeti kirletmeye matuf bir kısım şeyler yapabilirler. Evvela temkinli, tedbirli olmak lazım her yerde. Sesim nereye kadar ulaşır benim? Bütün dünyadaki insanlar bunu duyabilirler mi? Bilemiyorum onu ama bununla beraber siz sorduğunuz için arz ediyorum ben. Cenab-ı Hak size lütuflarda bulundukça Allah ve peygamber düşmanlığının bu mevzuda rahatsız olacağını hiçbir zaman kulak ardı etmemek lazım. Görmezlikten gelmemek lazım. Peygamberleri kesen insanlar günümüzde de vardır. Hiç tereddüt etmeden, gözünüzün yaşına bakmadan kesebilirler. Bunlardan şom ağızlı bir tanesi, Türkiye 60 milyonken konumunun da nezaketine bakmadan şöyle demişti. 60 milyon Türkiye için çok esasen. İzaya getirmek için 10 milyon kelle alırsak izaya gelir ve aynı zamanda nüfusta dengelenmiş olur. Benzer sözleri siz de medya vasıtasıyla çok defa duymuşsunuzdur. Mülahazası böyle olan insanlar size akla hayale gelmedik kötülükler yapabilirler. Size düşen şey o mevzuda temkinli tedbirli hareket etmek. Zaten söz, düşünce, mülahaza, hizmet şekli, hizmet felsefesi açısından Bir problem yok işin içinde, endişe duyulacak bir şey yok. Rıza ilahi, kendimiz olarak yaşama ve kendimizi dünyaya ifade etme, dünyadan alacağımız şeyleri alma, dünyaya vereceğimiz şeyleri verme, dünyayı geniş bir pazar alanı şeklinde görme, geçmişten tevarüz ettiğimiz değerleri peyleme ve onların geçmişinden tevarüz edilen değerleri almaya çalışma, vermeye çalışma. Genel mülazamız bu olduğu için şeytanı recimden başka buna itiraz edecek kimse yoktur. Fakat yeryüzünde şeytanı recimin çok temsilcileri vardır. Bunlar her zaman kötülük yapabilirler. Bu yıldırmamalı, sizi temkine sevk etmeli, sindirmemeli, tedbire sevk etmeli sizi ve düşmanlığa sevk etmemeli, mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesine sevk etmemeli, herkese şefkatle bağrınızı açmaya sevk etmeli. Seni de, yaptığınız kötülüklerden dolayı bana kötülük yaptınız, ona üzgün ve müteessir değilim. Ama yaptığınız kötülüklerin hesabını vereceğiniz gün, ben işte ondan dolayı üzülürüm işin doğrusu. Sizin hakkınızda üzüntüyü şimdiden yaşamaya başladım. Genel ahlakımız bu. Kur'an bizi ona göre terbiye ediyor. Sünnet-i sahiye ona göre terbiye ediyor. Hazreti Resulü Zişan ona göre bizi terbiye ediyor. Genel karakterimize muhalif bir davranışta bulunamayız. Genel terbiyemizin dışına çıkamayız. Öteden beri düşünülen şeyler. Şimdiye kadar 50 defa Amerika dediler. Ben burada kimseyle görüşmüyorum. İnziva yaşıyorum. Amerika diyorlar. Orta Doğu planı, yeni Orta Doğu planı falan diyorlar. Sanki bunlar beni dinliyorlar. Sanki benim öyle bir kıymet harbiyem varmış. Ya en zirvede insanlar gelip görüşüyorsunuz bunlarla. Sorarsınız. Think Tank kuruluşlarına sorarsınız. Baştaki insanlara sorarsınız yani var mı irtibatınız filan. Bizden daha çok siz onları dinliyorsunuz. Çok müşterek şeyleriniz var. Fakat her şeye rağmen yani karalama adına bir kısım anti Amerikan insanlara karşı Amerikancı deyince karalamış olurlar. Ben şimdi Rybakov'un daveti veya Jirinovski'nin davetine binaen Rusya'ya gitseydim bu defa da diyecekler ki bunlar Rus taraftarı falan diyeceklerdi. Bunlar karalamaya mahsus söylenen sözler. Kendileri de biliyorlar ki bu işin aslı astarı yok. Bu mevzuda böyle çok küçük bir emare diyeyim ben, iğne ucu kadar bile hakikate dayanan bir şey yok. İftira ediyorlar, falan servisle münasebet, filan servisle münasebet, falan müesseseyle münasebet, filan müesseseyle münasebet, falan yeri doldurdular, filan yeri doldurdular, falan yer ele geçirildi, filan yer ele geçirildi. Orta Doğu filan dedikleri şey, şimdilerde cılız bir ses olan, o da her yerde değil, bir Hira mecmuası çıkıyor. O da bir kısım akademisyenler, bir kısım elit sınıf sadece alıyor, okuyor onu. O da 5000 midir, 10.000 midir, nedir yani? O da belli, sızıntı çizgisinde bir şey. Sızıntı, 31 senedir çıkıyor Türkiye'de, sızıntı mecmuası ile alakalı, yazılarıyla alakalı, yazanlarıyla alakalı şimdiye kadar en küçük bir istintak söz konusu olmamış. Bir savcılığa gitme meselesi söz konusu olmamış, bir emniyet meselesi söz konusu olmamış. Hatta birisi çıkıp da şunlar ters şeyler falan dememiş. O da onun Arapçası yani, işte Arapçaya çevrilmiş şekli onun bir yönüyle. Phantom var, sızıntının İngilizceye çevrilmiş şekli, başka dillere çevrilmiş şekli. Kendileri de biliyorlar ki bu mevzuda o dedikleri, iddia ettikleri şeylerin hiçbiri sağlam bir mesnede dayanmıyor. Hiçbirinin altı dolu değil. Hepsi boş. Biliyorlar. Fakat iftira et, çamur at, tutmazsa iz bırakır filan. İftira kelimesi sizin terminolojinizde, sizin akidenizde çok ayıp bir şeydir. İftira deyince siz kendinize iftira edilmesinden çok müteessir olursunuz. Ve iftira etme meselesini gıybetin ötesinde çok büyük bir günah sayarsınız. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahi iftira mevzunda çok ciddi durur. Fakat kendileri gibi düşünmeyen insanlara iftira etme meselesini önemsemeyen insanlar, onları yok sayan insanlar, kas sistemine göre onları 10. 11. 12. basamağa koyan insanlar çok rahatlıkla iftira edebilirler, karalayabilirler. Uydurma montajlar da yapabilirler. Size yeminle teminat veririm ben, o bantlar montaj yapılırken birisi telefon etti. Bazı dedi omuzundan insanlar da var orada dedi. Montaj yapıyorlar. Arkadaşım bana dedi ki haber ver bunu. Kalkavan Bey'e haber ver. Kalkavan Bey gitti telefonla konuştu orada. Çuvallarla bant getiriyorlar buraya. Orasından kesiyorlar, orasından kesiyorlar, orasından kesiyorlar. Yamıyorlar onları. Mesela bir tanesini size söyleyeyim ben yani. Hep söyleydi onların. Arkadaşlar bir kısım siyasi partiler hakkında mülahazaları farklı olabilir. Yine öyle Halk Partisi için kendi döneminde, o Milli Şef döneminde icraatından dolayı uygunsuz laflar ettiler benim yanımda. Ben yine böyle bir yerde oturuyordum. Ben orada şöyle dedim. Arkadaşlar Halk Parti kafirdir diyemezsiniz dedim. Bak Hazreti Pir yapan bir kısım hatalar varsa bu mevzuda onu ancak %5'i yapmıştır. %95'i masumdur diyor. Şimdi o meselenin o diyemezsiniz kelimesini çıkardıktan sonra öyle oluyor. Süleyman Bey için söylenen sözler yine öyle bir montaj ortaya konmuştu. Hani böyle tedbirli, temkinli, telattuf falan diyorsunuz. Gelip bir kısım mazlum, mağdur, mahkum, elenmiş insanlar diyorlar ki bizi duygu ve düşüncemiz itibariyle az milli bulunca rahatsızlık duyuyorlar, ifra etmiyorlar. E siz de kendinizi hissettirmeyin demişsiniz. Bu sağından solundan kesilince sanki böyle sinsice bazı yerlere sızın falan. Sızın değil. Ben şu açıktan açığa cami kürsüsünden konuşuyorum. Şunları söylemiş insanım ben. Bu ülkenin insanı neden sadece Kur'an kursuna yöneliyor? İmam Hatip çıktığı zaman neden sadece İmam Hatip? Bu ülkede değişik mektepler yok mu? İlahiyat açıldığı zaman niye sadece ilahiyata insan fikrediyorsunuz? Neden tıp okumuyorsunuz? Neden fizik okumuyorsunuz? Neden kimya okumuyorsunuz? Niye çocuklarınızı buraya yönlendirmiyorsunuz? Çocuklarınızı neden mülkiye yönlendirmiyorsunuz? Çocuklarınızı neden adliyeye yönlendirmiyorsunuz? Çocuklarınızı neden askeriye yönlendirmiyorsunuz? Çocuklarınızı neden emniyete yönlendirmiyorsunuz? Bu ülke bizim ülkemiz. Ben o ülkenin insanıyım. Bugünkü insanlar, şurada burada çaka yapan insanlar belki hiç o sıkıntıları görmemişlerdir. Benim atalarım, dedelerim, açıkça iftiharla söylemiyorum, iftihar adına söylemiyorum bunu. Rus harbinde Ruslara karşı savaşmış, Bulgar harbinde de Bulgarlara karşı Edirne'de savaşmış insanlar. Ben hep o savaşları dinleye dinleye atalarımdan büyüdüm. Ama kendileri onun zerresini görmemiştir. Şimdi bu açıdan çok rahatlıkla söyledim ben bunu. Bir insan kendi ülkesinde o ülkesine ait değişik birimlere sızmaz ki. Sızma yabancılara aittir. Yani gavur olur bir insan, bilmem ne olur demeyeceğim ben onları, kimseyi de karalamayacağım ben. Falanist olur, filanist olur, fulanist olur. Onlar bu milletten olmadığından dolayı bu milletin kaderine hakim olmak için sızarlar. Bir ülkenin kendi evladı kendi müesseselerine sızmaz. Girme onun hakkıdır oraya. Ve bugün de bunları bir kere daha tekrar ediyorum. Hayati bütün birimlere çocuklarınızı yönlendirin, girsin. Her yerde olun. Kur'an kursunda da olun, İmam Hatip'te de olun, ilahiyatta da olun, mülkiyede de olun, adliyede de olun, emniyette de olun, askeriyede de olun. Baytekin göklerde yıldızlar arasında, göklerde yıldızlar arasında olun. Jules Verne'in hikayesine göre denizin dibinde 20 bin fersah. Denizin dibinde de olun. Bu sızma olmaz böyle bir mesele. Bunlarla insan karalanmamalı. Bunlar zannediyorum düşünce özründen kaynaklanan şeyler. Düşünce özrü bir de ifade özrüne inzimam edince bu defa müzahaf bir özür ortaya çıkıyor. Söylenen şeylere bakınca tenakkuzlar, çelişkiler. Özür dilerim. İsterime kapılarak belki heyecanlı konuştum da bunlar benim genel karakterimin tezahürleri değil.